na rynek. Z innych też się wiele osób śmieje, ale te elektryczne samochody prędzej czy później na rynku się pojawiają i one... Kosmos, prawda, które już telewizje nie chciały ich relacjonować, bo to już była nuda. Ten człowiek ma niesamowitą zdolność do tego, żeby skupiać uwagę oczywiście publicznej. Ale przypomnę, o czym rozmawialiśmy, o bankowości elektronicznej. Przecież Elon Musk wprowadził na rynek PayPala, był jednym z jego twórców i na nim zarobił pierwsze duże pieniądze. Więc on szuka tych możliwości na rynku, nie koncentruje się tylko i wyłącznie na jednej branży. Sławomir Chorbaczewski, a Państwu życzymy, no właśnie, chyba dobrego wzroku i wypatrywania okazji inwestycyjnych. Sławomir Chorbaczewski był naszym gościem. Dziękuję Marcin serdecznie. Giełowicz, dziękujemy i do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, jest 10.01. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis Trójki. Spadek liczby zakażeń jest widoczny, ale ograniczenia w czasie Świąt Bożego Narodzenia są potrzebne, mówi doradca premiera do spraw walki z pandemią. W związku z trwającą coroczną akcją Black Friday specjaliści radzą, by być ostrożnym przy internetowych okazjach. Za 2 godziny uroczystość nadania tytułów Kustosza Pamięci Narodowej. Dostaną jej 4 osoby i społeczny komitet. Za pół godziny poznamy nowe dane dotyczące zakażeń koronawirusem. Wczoraj było ponad 10 tysięcy nowych zakażeń i 540 zgonów. W Polskim Radiu 24 główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19 mówił, że spadek liczby zakażeń to efekt ograniczeń epidemicznych. Dodał, że restrykcje w czasie Świąt Bożego Narodzenia są potrzebne, aby zredukować możliwość transmisji wirusa. Profesor Chorban zwrócił uwagę na to, że przy stole wigilijnym trudno jest zachować zasady bezpieczeństwa. Dodał, że do świąt sytuacja epidemiczna może się zmienić. Bardzo trudno jest powiedzieć, co będzie się działo za miesiąc. Także ja bym tutaj jeszcze nie mówił, że te decyzje są ostateczne. Wszystko zależy, jak potoczy się epidemia. Chodzi wszystkim tutaj o zmniejszenie transmisji wirusa i nie powodowanie wzrostu ponownego zakażeń. Bo jeżeli dojdzie do spotkań licznych i rozlicznych, to jest rzeczą oczywistą, że ten wirus zacznie być z powrotem transmitowalny. Obowiązujące do 27 grudnia przepisy epidemiczne zalecają ograniczenie spotkań rodzinnych do 5 osób. Ograniczenie nie dotyczy osób zamieszkujących razem. Ośrodki narciarskie będą otwarte mimo pandemii. Przedstawiciele branży narciarskiej wspólnie z resortem rozwoju wypracowali szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego na stokach. Protokół sanitarny wprowadza limit 1 osoby na 100 metrów kwadratowych danego ośrodka narciarskiego. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk powiedziała Polskiemu Radiu 24, że więcej osób na stok nie wejdzie. Żeby nie kumulować, to jest wirus, który bardzo lubi natężenie osób w jednym miejscu, nawet na otwartej przestrzeni. Limit będzie stopniowo zwiększany, gdy Polska wróci do podziału na strefy czerwone, żółte i zielone. Na stokach będzie też obowiązywał nakaz zakrywania nosa i ust oraz częsta dezynfekcja. Kompleksy narciarskie zostaną podzielone na strefy, tak żeby pracownicy mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą. Strefa wyciągu, strefa szkół. Mówiła rzeczniczka Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne Sylwia Groszek. Szczegółowe wytyczne opublikowano na stronie resortu rozwoju. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa radzi, by być ostrożnym przy internetowych okazjach. W tym tygodniu wiele sklepów organizuje promocje w związku z coroczną akcją Black Friday. Minister Marek Zagórski mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że w przypadku internetowych promocji trzeba być czujnym i przestrzegać kilku zasad. Kupujmy przede wszystkim tam, gdzie już kiedyś robiliśmy zakupy. Jeżeli robimy po raz pierwszy, to zwracajmy uwagę na opinię, na to, czy jest na przykład kontakt do tego sklepu. Mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze spróbujmy się tam dodzwonić. Jeżeli tam nikt nie odbiera, nie ma nikogo po drugiej stronie, no to znaczy, że należy włączyć czujność. Pilnujmy się zwłaszcza przed takimi super, super okazjami, które są adresowane tylko dla nas.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowo. Rokowo. Jest 9 minut po godzinie 10. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Oczywiście czekam na Państwa myśli pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A przez najbliższą godzinę, jak było słychać, zagości muzyka rockowa. A zaczynamy tak. Personal Jesus, oryginalnie oczywiście grupy Depeche Mode, ale tutaj w wykonaniu Marilyna Mansona. Przechodzimy do nowości. 4 grudnia ukaże się koncertowy album grupy Arctic Monkeys Live at Royal Albert Hall. Album charytatywny, bo cel, dochód ze sprzedaży tej płyty będzie przeznaczony dla fundacji War Child, zajmującej się dziećmi, które ucierpiały za sprawą konfliktów wojennych na świecie. No i na razie grupa Arctic Monkeys zaprezentowała nam pewien przedsmak tego albumu. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, In my imagination, you waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I probably still adore you with your hands around my neck, or I did last time I checked. I'm not shy of a spark. The knife twists at the fork, but I should fall short at the mark. Frightened by the bite, though it's no harsher than a bark. The middle of adventure seemed like the perfect place to start. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. All right. Czy też właściwie 505. Oryginalnie na płycie Favorite Worst Nightmare w 2007 roku. Ten utwór się ukazał w wersji studyjnej, ale teraz nowa koncertowa wersja z płyty, która ukaże się 4 grudnia. Live at Royal Albert Hall. Wiem, że rocznica śmierci Freddiego Mercury'ego była wczoraj. No i miałem też okazję na antenie Trójki trochę sięgnąć do muzyki i solowej Freddiego, i grupy Queen. Ale myślę, że jeszcze mała dogrywka w tym naszym rockowym poranku się przyda. Queen i Time Out Down. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada, rocznica wybuchu powstania listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami Time of the Down grupy Queen. I chciałoby się powiedzieć, drogie dzieci, nie róbcie tego w domu. A przed nami, w zeszłym tygodniu w muzycznej poczcie UKF jeden ze słuchaczy poprosił utwór Iron Maiden, wspominając o tym, że dawno nie było tej grupy na antenie Trójki. Drogi słuchaczu, ja dosyć często wracam do twórczości tejże formacji, ale skoro to za mało, no to z największą przyjemnością jeszcze jeden utwór od Stefana Harnasia i jego kolegów. Zwłaszcza, że w tym roku ukazała się piękna nowa edycja jednego z najważniejszych koncertowych albumów muzyki metalowej, Life After Death. I to tak pięknie wydana, z wszystkimi tymi nagraniami, które były oryginalnie na płycie winylowej. Jeden z takich utworów, Run to the Hills. Run to the Hills i Iron Maiden z płyty Life After Death. Jestem ciekawy, ilu z Państwa miało tę przyjemność i stać w kolejce, może nie w kolejce, ale przynajmniej dopytywać w tym małym sklepiku Ton Pressu w latach 80., kiedy w końcu będzie ta reedycja polska albumu Life After Death, a potem było długie delektowanie się tymi dźwiękami z gramofonu. Ja do tej pory gdzieś tę polską edycję albumu Life After Death mam i bardzo sobie cenię. No dobrze, skoro jesteśmy przy dźwiękach metalowych, to teraz polskie podwórko, klasyka jak najbardziej. To był ostatni album tego zespołu i trochę szkoda, że znowu los sprawił, że ich drogi się rozeszły. TSA i Proceder. To już 16 lat minęło od wydania tego albumu, no i ostatniego niestety nagranego w składzie Marek Kapłan, Stefan Machel, Andrzej Nowak, Janusz Nikasz i Marek Piekarczyk, czyli ten najsławniejszy, najlepszy skład grupy TSA, który, jak wiadomo, teraz rozstał się i każdy poszedł w swoją stronę. Pani Żanetka tutaj pisze, że ma ochotę na grupę Muse. Bardzo proszę. Zwłaszcza, że ostatnio miałem taką przypadłość, że przeglądałem płyty na półce i ze zdziwieniem stwierdziłem, że brakowało mi ostatniego albumu. Coś z tej płyty. The Dark Side. Jak pani Żanetko? Dobry wybór? No mi ten ostatni album grupy Muse podoba się bardzo. I tak się czasami zastanawiam, kiedy oni, kiedy będą przechodzili jakiś kryzys twórczy, bo jak na razie z płyty na płytę jest ciągle coraz lepiej. Przypominam oczywiście swój adres mailowy michal.kirmuc@polskiradio.pl. Dziękuję pani Monice, panu Darkowi też, pani Żanecie, panu Danielowi, panu Robertowi i wszystkim innym za te miłe słowa, które do mnie docierają. A teraz, no powoli, zbliża się koniec listopada, za chwilę przyjdzie grudzień i będziemy zerkali w kalendarz,

Ja tu delektuję się wieczną weną grupy Muse. To co mam powiedzieć o grupie Deep Purple? No dobrze, wiem, że w ich karierze zdarzały się płyty słabsze, ale na pewno nie można tego powiedzieć o płycie Whoosh. Przed tygodniem wróciłem do pewnego koncertu, który odbył się w 1999 roku w sali kongresowej. To był taki efektowny powrót na scenę Zbigniewa Hołdysa. Przed tygodniem słuchaliśmy utworu Stuk Obziarzy, jednej z solowych kompozycji, która potem znalazła się na płycie Hołdys.com. A na dzisiaj wybrałem kolejny fragmencik z tego niezwykłego występu. Tym razem klasyka z repertuaru grupy Perfect, Idź Precz, ale zaśpiewana przez gościnnie biorącego udział w tym koncercie Artura Gadowskiego. Do kołtujstwa, do szaleństwa. Idź precz! Lasko z futu, kalkomanią głębszych uczuć. Ależ to był niezwykły wieczór. Trochę szkoda, że Zbigniew Hołdys tak rzadko wraca do studia, bo właściwie poza tymi klasycznymi płytami, nagraniami Perfektu z lat 80. i też z tamtej dekady płytą Itching oraz projektu Morawski-Woglewski-Nowicki Hołdys, no to już później była tylko jedna solowa płyta Hołdys.com. Dobrze. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za nasze godzinne spotkanie z muzyką rockową. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego popołudnia.